After Party. Steve Hauschild z jego najnowszej płyty. Ta zatytułowana jest Dissolve. Wojciech Borczyński, witam w audycji After Party i zapraszam aż do godziny 6. Dziś muzyka elektroniczna w wydaniu abstrakcyjnym, choć nie zabraknie też rytmów tanecznych, między innymi w wykonaniu Steve'a Hauschilda właśnie, choć on od wielu lat znany jest przede wszystkim z kompozycji abstrakcyjnych, pozbawionych formy znanej nam z tradycyjnej muzyki tanecznej. niegdyś związany z formacją Emeralds, w tej chwili mieszka w Chicago i tworzy poruszającą, emocjonalnie intensywną muzykę ilustracyjną. Kolejny fragment jego najnowszej płyty to Fan Talks. Alien Self. Rytmy zaczerpnięte z klasycznej odsłony muzyki house znalazły się po raz pierwszy od wielu lat na albumie Steve'a Hauschilda. To nie jedyny zaskakujący element jego muzyki na jego najnowszej płycie. Pojawiają się tutaj również głosy, oczywiście odpowiednio przetworzone, nie ma tu mowy o zwykłych piosenkach. Już za chwilę usłyszymy, jak z muzyką Steve'a Hauschilda poradziła sobie Juliana Barwick, jak jej głos został wykorzystany w muzyce, która odbiega od tego, czym Juliana Barwick zajmuje się na co dzień. A to nie jedyny głos, który usłyszymy na albumie Dissolvi. Swoich talentów użyczyła tutaj również Gabrielle Herbst, występująca po prostu jako Gabby. Artystka z Nowego Jorku, związana przede wszystkim z muzyką operową. A tymczasem utwór Saccade, w którym usłyszymy Julianę Barwick. Ponownie Steve Hauschild z albumu Dissolve. To pierwsza w jego karierze płyta nagrana dla wytwórni Ghostly International. Wcześniej związany był przede wszystkim z wytwórnią Cranky. Czy to zmiana wydawcy zaowocowała, jeśli nie całkowitą zmianą, to dość wyraźnymi mutacjami jego stylu? A może to nieco inna muzyka musiała znaleźć dla siebie nowy dom? Tak czy siak, to Steve Hauschild w zupełnie nowej i innej odsłonie pod każdym względem. Jeszcze jeden fragment płyty Dissolve przed nami. Linger. Owl to utwór tytułowy z płyty projektu Rival Consoles, którego autorem jest Ryan Lee West. Muzyki Rival Consoles słuchaliśmy wspólnie w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach. Jesienią zeszłego roku wspólnie słuchaliśmy albumów Night Melody oraz Persona, a dziś rzecz nieco starsza, rok 2015, album Howl, porcja obezwładniającej muzyki, czerpiącej z gatunków, które już doskonale znamy, ale przenosząca nas w zupełnie inne miejsce, zupełnie inny świat. Nie bez przyczyny o muzyce Ryana Westa najczęściej mówi się w samych superlatywach. Kolejny fragment albumu Howl to Looming. skrzypane, nerwowe, nieortodoksyjne rytmy nawiązujące do muzyki IDM z początku lat 90. To Rival Consoles, czyli Ryan Lee West z albumu Howl. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami to utwór Morning Vox. Adrenaline to album After Touches, którego autorką jest Kara Liz Coverdale, artystka, z którą spotkanie obiecywałem Państwu nie tak dawno. Pochodzi z Hamilton w prowincji Ontario, w tej chwili mieszka w Montrealu. Tworzy muzykę na pograniczu muzyki współczesnej i muzyki rozrywkowej, jaką niewątpliwie najczęściej jest muzyka elektroniczna. Jej muzyka jest innowacyjna pod każdym względem. Podobnie zresztą jak muzyka autorów, z którymi stale współpracuje. A to znani nam już z naszych spotkań w audycji After Party Lee Bannon czy bohater naszej audycji sprzed tygodnia, czyli Tim Hager. Kolejny fragment albumu After Touches to utwór Arcane. Yeah.